About i Monolog. Jesteśmy, drodzy Państwo, we Frankfurcie nad Menem. W otoczeniu czystego techno, czystego w sensie gatunku. Klasyk, można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o współczesne rozpatrywanie pojęcia techno właśnie. Drift to tytuł drugiej płyty tego producenta, który tak naprawdę nazywa się Sasha Bronchart. istota techno. Tak myślę o muzyce produkowanej, tworzonej przez Monologa. Gentlemana, który w 2012 roku wydał album Drift, opublikowany w wytwórni CLR. Teraz poniekąd wracamy do Düsseldorfu, a to za sprawą po pierwsze artystki, jaka już w przyszłym tygodniu wystąpi w Warszawie w klubie Jasna 1, czyli Lena Widikens. Ona jest przedstawicielką ośrodka określanego mianem Salon des Amateurs, ale ów ośrodek mieszczący się właśnie w Düsseldorfie zarządzany jest przez bohatera 13 edycji, mojego ulubionego bohatera 13 edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka, czyli pana oscylującego w bardzo wolnych brzmieniach i gościa, który absolutnie potrafi właśnie w tym wolnym rytmie wprowadzić publiczność w ekstazę. Ów gentleman to Toulouse Lautrex. Oh! jeden z przedstawicieli Salon des Amateurs w programie trzecim Toulouse-Lautrecs, który obok Leny Willikens właśnie reprezentuje ów düsseldorski klub. A Lena, która wystąpi w przyszłym tygodniu w Warszawie w klubie Jasna 1, pochodzi z Kolonii. Teraz utrzymujemy raczej stateczny, wolny bit i wybieramy się do Lipska. A wszystko za sprawą duetu Girl. Thank you. Girl. Niemiecki duet z Lipska. I przypomnę może, że za sprawą utworu DJ-a Hela zatytułowanego Electronic Germany, który był inspirowany twórczością zespołu Kraftwerk, w którym pojawiły się nazwy kilku miast niemieckich, kilku ośrodków w Niemczech, gdzie powstaje dużo muzyki elektronicznej. Wędrujemy sobie po mapie i wędrujemy sobie po różnych miastach Republiki Federalnej Niemiec. I tak myślę, że teraz dobrze by było wpaść na moment do Monachium, gdzie stacjonuje inna legenda niemieckiej sceny, jaką jest Richard Batz. programie trzecim Richard Batz z 12-calowej płyty winylowej epki, maxi singla, opublikowanego w 2008 roku pod szyldem Subway 2. Za 24 minuty wybije godzina druga, pora więc najwyższa, aby udać się do stolicy Niemiec, czyli do Berlina. W ten sposób słyszeli i wyobrażali sobie, no w taki sposób dźwiękowy, wyobrażali sobie Berlin panowie z zespołu Moderat. To było na pierwszej płycie stworzonej, jejku, kiedy to było? To było parę ładnych lat temu, ale zdaje się 2009 rok. Moderatowa jedynka. Sięgam po ten album jako ilustrację do muzyki z Berlina. Choć pewnie należałoby tych zespołów wymieniać tutaj bardzo wiele. A zatem nie będę wyciągał w tym momencie nagrań zespołów innych właśnie działających w Berlinie, bo pewnie nie skończylibyśmy nie tyle do drugiej, ale pewnie i do ósmej rano. Zatem proponuję, no właśnie, ową moderatową jedynkę. Moją ulubioną płytę zespołu Moderat. Thank you. Trójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Okay. Mode Selector i Aparat, czyli Moderat, z pierwszej płyty wydanej w Beach Control w roku 2009. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania swoista klamra, ale taka nie wprost, bowiem przed nami najmłodsza, mam nadzieję, że nie ostatnia płyta jednego z członków zespołu Kraftwerk. Die menschliche Stimme ist das ausdrucksstärkste Musikinstrument überhaupt. Nasze dzisiejsze spotkanie wieńczy gentleman urodzony w Berchtesgaden w roku 1952, Karl Bartos, czyli 1/4 klasycznego składu zespołu Kraftwerk. W zespole grał od 1975 do 1990 roku. W latach świetności Kraftwerk Karl miał decydujący wpływ na brzmienie grupy. W jego domowym zaciszu powstało wiele charakterystycznych rytmów i melodii. Był perkusistą i autorem wielu tekstów zespołu. Przy jego udziale powstały takie albumy jak Men's Machine, wspomniane dziś przez Grzegorza Hoffmana Computer World i Electric Cafe. Jeden z dziennikarzy magazynu Rolling Stone, Mike Rubin, wspominał tamte lata i pisał, że w piosenkach z tego okresu, czyli z lat 1975-1990, jest coś ponadczasowego i uniwersalnego. Wtedy powstały takie kompozycje, jak otwierające nasze dzisiejsze spotkanie The Robots, Pocket Calculator, Numbers, Neon Lights, Home Computer, Tour de France, czy na przykład The Telephone Call. A najmłodsza, ostatnia, mam nadzieję, że nie ostatnia, ale najmłodsza płyta Karla Bartosa, który w pewnym momencie założył zespół Electric Music. To album Off the Record jest, no, takim, można powiedzieć, dziedzictwem tego wszystkiego, co Karl Bartos wraz z rozkwitem Kraftwerk wniósł do muzyki elektronicznej. Na tym krążku klasyka gatunku spotyka się z awangardą, charakteryzując to wszystko takimi, no, dosyć charakterystycznymi i rozpoznawalnymi elementami. Zresztą sami Państwo chyba już poczuli, zwłaszcza po kompozycji Vox Populi. Zawsze mylę tę nazwę. Vox Humana, przepraszam. Taki tytuł nosił ten utwór. Charakterystyczne dźwięki wokodera, no, te charakterystyczne riffy, melodie. To wszystko, co wychodzi spod muzycznego pióra Karla Bartosa. I to właśnie nim dziś mówię Państwu do usłyszenia. Dobranoc. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Margański. Spis wszystkich utworów, które pojawiły się w dzisiejszym wydaniu Potrójnego Pasma, pojawią się zarówno na naszych stronach internetowych, jak i na facebookowym profilu Potrójnego Pasma. Dziś albo w poniedziałek. Teraz już mówię dobranoc. Der Form aus Licht, Bewegung, Dynamik, Gleichzeitigkeit, die Melodie der Bilder. Augenmusik.